Сядзіць кошачка на кухні, аж яе вочкі падпухлі. Чаго, кошачка, ты плачаш? Ці піткі ёсткі ты хочаш? Піткі ёсткі я не хачу, па сваім горачку плачу. Сам кухар сметанку злізаў, на мяне кошачку сказаў: маніўся мне лапкі пабіць, чым я буду шчурак лавіць.